สุวิชาโนภวังโหติแปลว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทุวิชาโนปราภโวผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้รู้ดีเท่านั้นเขาสรรเสริญย่อมเจริญล้ำเลิศประเสริฐหลายเพราะรู้ดีทำดีไม่คลี่คลายหาอุบายมุ่งทำแต่กรรมดีเมื่อกอบกรรมทำดีไม่มีทุกข์เจริญสุขสร้างสมอุดมศีลยิ่งได้สุขสุขเสริมเพิ่มทวีเพราะรู้ดีปลอดภัยใครจะปานผู้รู้ชั่วความชั่วเป็นตัวเชื่อมให้ซ้ำเสื่อมจากสุขทุกสถานเพราะความรู้ชั่วชั่วเหมือนตัวมารคอยล้างผลาญคุณงามและความดีสิ้นคุณงามความดีทวีชั่วเข้าพันพัวดีหายสลายหนีเพราะรู้ชั่วชั่วพาเป็นราคีไม่มีดีนำไปฝ่ายเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์ยอดจะเล่าให้ท่านผู้ฟังถึงเรื่องที่ว่ารู้ชั่วแล้วมันจะได้ดียังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาถรรพ์เร้นลับความขลังของคาถาอาคมอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าที่จะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะไปเห็นเด็กสักนะเด็กๆสักถ้าสักเอาสวยเอางามมันก็ไม่เป็นไรอ่ะนะแต่ว่าถ้าไปสักเพื่อที่จะให้เกิดความขลังความเฮี้ยนขึ้นมานี่นะอันนี้ขอเตือนไว้เดี๋ยวเอาเรื่องเนี้ยเตือนนะครับคือเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับวิชาเสือสมิงนะมันมีคาถาอาคมเป็นสื่อในการประจุความขลังวิชาเสือสมิงคือวิชาจำแรงแปลงกายจากสภาวะของมนุษย์ไปสู่สภาวะของสัตว์เดรัจฉานคือเสือโคร่งก็เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของวิชาไสยศาสตร์วิชานึงนอกจากจะแปลงกายเป็นเสือโคร่งแล้วยังมีวิชาแปลงกายเป็นสัตว์อื่นๆได้เหมือนกันเช่นเป็นหมูป่าเป็นจระเข้เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ซึ่งการจำแรงแปลงกายเป็นสัตว์ดุร้ายขนาดใหญ่หลายชนิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าอย่างเลื่อนลอยปราศจากหลักฐานเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่าผู้สำเร็จวิชาแบบเนี้ยสามารถทำได้จริงเช่นที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยที่หลวงพ่อปานโสนันโทเป็นเจ้าอาวาสวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมานอนหมดสติอยู่ที่ชายตะลิงหน้าวัดในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนเลยเด็กวัดวิ่งกระหืดกระหอบมาเรียนให้หลวงพ่อปานทราบท่านก็สั่งให้นำคนแปลกหน้าคนนั้นขึ้นมาที่หน้ากุฏิหลังจากทำความสะอาดเนื้อตัวแล้วก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ไม่ให้เป็นที่อุจจาตาผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ใช่คนพื้นเพอยู่บ้านนั้นอยู่ในละแวกใกล้เคียงวัดบางนมโคหลวงพ่อปานท่านปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติแต่ปรากฏว่าเป็นคนสติฟั่นเฟือนจดจำอะไรไม่ได้เลยสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ได้มีอาการเมื่อคนบ้าบางครั้งก็มีอาการคลุ้มคลั่งบ่นบ้าเพ้อเจ้อไม่เป็นเรื่องเป็นราวหลวงพ่อปานเวทนาท่านก็ทำน้ำมนต์รักษาให้แล้วก็กล่าวสั้นๆแต่เพียงบอกว่ามันเรียนวิชาจระเข้หมายถึงวิชาจำแรงแปลงร่างเป็นจระเข้ผู้ชายแปลกหน้าลึกลับคนเนี้ยอาจจะแปลงกายเป็นจระเข้ตามเวทมนต์ที่ตัวเองเรียนสมัยนั้นแต่จะว่าโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่เกิดคืนร่างเดิมไม่ได้ก็ต้องลอยล่องตามลำน้ำเรื่อยมาจนกระทั่งถึงหน้าวัดบางนมโคแล้วก็เกิดมนต์เสื่อมร่างกายก็เลยคืนสภาพเป็นมนุษย์อย่างเก่าหรือว่าอาจจะเนื่องจากเป็นวาสนาของผู้ชายคนที่ว่าที่จะรอดพ้นจากวิบากอาถรรพ์ของสายมนตราอันเป็นเดรัจฉานวิชาก็ทำให้มาคืนร่างที่วัดบางนมโคซึ่งมีหลวงพ่อปานเป็นเจ้าวัดหลวงพ่อปานท่านนี้เป็นพระอภิญญาอีกองค์หนึ่งภูมิจิตภูมิธรรมของหลวงพ่อปานนี่บรรลุสูงล้ำเกินกว่าสามัญชนจะอย่างรู้ได้อิทธิแห่งจิตตานุภาพของท่านช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วยจากฤทธิ์ร้ายแห่งคุณไสยสารพัดซึ่งไม่มีทางรักษาด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ท่านก็มาช่วยรอดพ้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะรอดเว้นแต่เป็นผลอันเนื่องจากวิบากกรรมหนักหนาของตัวเท่านั้นน่ะที่ท่านไม่อาจจะช่วยไว้ได้ สำหรับผู้ชายลึกลับคนนี้หลวงพ่อปานทำการรักษาด้วยน้ำมนต์ระยะหนึ่งอาการทางจิตฟั่นเฟือนก็ทุเลาเบาบางลงกระทั่งรู้ตัวว่าเป็นใครมาจากไหนเขาก็เล่าเรื่องตัวเองกราบเรียนหลวงพ่อปานให้ท่านทราบแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่เพียงรูปเดียวแล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ปริปากบอกให้ใครฟังอีกต่อมาผู้ชายคนนี้ก็กราบลาหลวงพ่อปานจากไปสำหรับกรณีของชายลึกลับมาปรากฏที่ชายตลิ่งหน้าวัดบางนมโคนี่ยังไม่ชัดเจนนักในเรื่องวิชาแปลงตัวเป็นจระเข้แต่ที่ชัดเจนมีพยานรู้เห็นหลายสิบคนว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นจระเข้ได้ก็คือการแสดงฤทธิ์ของหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าพระพักของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เวลานั้นกรมหลวงชุมพรเป็นศิษย์หลวงปู่สุขแล้วหลวงปู่สุขก็ถามพระองค์ว่าอยากจะเห็นคนกลายเป็นจระเข้ไหมเสด็จในกรมทรงตอบว่าอยากเห็นหลวงปู่สุขก็ถามบรรดาทหารที่ตามเสด็จว่ามีใครรับอาสาทดลองก็มีพลทหารชื่อพลทหารจ๊อกรับอาสาหลวงปู่สุขก็นำทุกคนไปที่สระใหญ่ในวัดเสด็จในกรมก็เสด็จตามไปด้วยเมื่อถึงริมสระหลวงปู่สุขก็เอาเชือกเส้นใหญ่มามัดไว้ที่เอวของพลทหารจ๊อกแล้วก็สั่งให้นั่งพนมมือปลายเชือกก็ให้ทหารหลายคนถือเอาไว้ส่วนท่านยืนบริกรรมคาถาอยู่ด้านหลังครู่หนึ่งท่านก็ถีบพลทหารจ๊อกหัวทิ่มตูมลงไปในสระร่างพลทหารจ๊อกจมหายไปใต้น้ำแต่พอโผล่ขึ้นมาอีกครั้งร่างของพลทหารจ๊อกกลับกลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของทุกคนที่มองเห็นแม้แต่เสด็จในกรมก็แทบจะไม่เชื่อพระเนตรของท่านเองจระเข้พลทหารจ๊อกฟาดหางตุมตามตุมตามมาว่ายไปรอบสระโดยมีทหารบนบกดึงรั้งเอาไว้ไม่ให้จระเข้จมหายไปเมื่อแสดงอิทธิฤทธิ์อันเหลือเชื่อเป็นที่ประจักษ์สมควรแล้วหลวงปู่สุขก็เข้าไปในไปเอาบาตรใส่น้ำมนต์ในกุฏิกลับมาที่ขอบสระแล้วก็ราดน้ำมนต์ลงไปที่จระเข้พร้อมกับบอกให้ทหารที่รั้งเชือกไว้ปล่อยเชือกจระเข้พลทหารจ๊อกก็หายลงไปในน้ำพอโผล่ขึ้นมาก็ปรากฏเป็นพลทหารจ๊อกดังเดิมพอตายขึ้นมาบนบกแล้วเสด็จในกรมทรงถามว่าตอนเป็นจระเข้นะมีความรู้สึกยังไงพลทหารจ๊อกทูลถวายว่าเขาไม่เห็นตัวเองเป็นจระเข้แต่อย่างใดมองดูมือแขนตัวเองก็เป็นปกติก็เป็นคนเนี่ยไม่ได้เป็นจระเข้เพียงแต่มีความรู้สึกว่ากำลังมันแข็งแรงผิดปกติก็ว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนานพอเหลือบมองขึ้นมาเห็นคนที่อยู่บนฝั่งแสดงกิริยาการตื่นเต้นก็ยังรู้สึกแปลกใจไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อจากวิชาแปลงตัวเป็นจระเข้ของหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ต่อหน้าเบื้องพระพักของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือทีนี้มาคุยเรื่องเสือสมิงไอ้วิชาเสือสมิงเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับคุณสมบูรณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยตอนนั้นเป็นลูกศิษย์วัดพักอาศัยอยู่กับหลวงนาที่วัดหริพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดนี้เป็นวัดใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีพระเนนเยอะที่กุฏิติดกับกำแพงวัดด้านแม่น้ำกวงมีหลวงพี่รูปนึงชื่อหลวงพี่บุญเย็นหลวงพี่รูปนี้ผอมหน้าตาท่านก็ธรรมดาธรรมดาแต่ในตาดุมากเวลาสบตากับท่านคุณสมบูรณ์ไม่อยากจะประสานตาด้วยเลยในความรู้สึกบอกได้แต่เพียงว่าตาหลวงพี่บุญเย็นนี่แข็งกร้าวแล้วก็ดุร้ายไม่มีความเป็นมิตรแม้แต่น้อยหลวงพี่บุญเย็นองค์นี้เพิ่งมาอยู่เมื่อตอนเข้าพรรษาพร้อมกับพระเพื่อนท่านรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่อินถาแล้วเวลาออกพรรษาหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินถาเนี่ยจะท่องเที่ยวทุดงไปด้วยกันคุณสมบูรณ์ทราบมาว่าหลวงพี่บุญเย็นเนี่ยเรียนวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงหากสำเร็จจะสามารถแปลงกายเป็นเสือได้คุณสมบูรณ์รับฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพร้อมกันนั้นก็คิดว่าไม่รู้จะเรียนวิชาเสือสมิงไปทำไมเป็นคนก็ดีๆอยู่แล้วเรื่องอะไรจะพยายามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ไม่รู้เท่าที่คุณสมบูรณ์สังเกตดูหลวงพี่บุญเย็นเนี่ยไม่สูงสิงกับใครเลยเช้ามืดจะออกไปบิณฑบาตพอกลับมาก็ฉันในบาตรรูปเดียวมือเดียว ส่วนเวลาที่เหลือตลอดวันนะท่านจะอยู่แต่ในกุฏินั่งท่องมนต์คาถาอาคมของท่านเงียบๆสำหรับหลวงพี่อินทานั้นแม้ว่าท่านจะเคร่งในการปฏิบัติคือมักจะหลบไปนั่งสมาธิและเดินจงกรมข้างๆโบสถ์หลังเก่าที่ปล่อยทิ้งร้างเกือบทั้งวันตอนกลางคืนท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้จนดึกดื่นแต่ว่าท่านก็ยังมีอัธยาศัยกับพระเนนอื่นๆนะแม้แต่คุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ซึ่งเป็นเด็กวัดอยู่ตอนนั้นบอกว่าเวลาเดินผ่านท่านก็ทักทายอยู่เป็นประจำเย็นวันหนึ่งพระเนนที่อยู่กุฏิใกล้ๆกับที่พักของหลวงพี่บุญเย็นต่างตระหนกตกใจหลวงพี่บุญเย็นเกิดอาการวิปริตขึ้นในกุฏิของท่านคุณสมบูรณ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วิ่งตือไปดูเหตุการณ์แล้วก็ได้พบกับความน่ากลัวเวลานั้นหลวงพี่บุญเย็นอยู่กลางห้องกำลังอยู่ในท่าคลานแต่ว่ายกหัวเข่าพ้นพื้นเอี้ยวคอมองซ้ายมองขวาช้าๆแล้วก็เสยะปากแยกเขี้ยวทำเสียงขู่คำรามเหมือนเสียงเสือไม่มีผิดในตาของท่านที่ขวาดมองพระเนนเด็กวัดที่มามุงดูนี่คุณขวางเขียวปัดเหมือนตาเสือไม่มีผิดหลวงพี่บุญเย็นคลานถอยหลังไปที่มุมกุฏิซึ่งเป็นห้องโล่งๆใช้สองมือที่กางนิ้วเกรงเป็นตะขอนี่ตะกุยกับพื้นกระดานอย่างแรงน่ากลัวเล็บจะฉีกแล้วก็ขู่คำรามไม่ขาดเสียงบางครั้งก็ทำท่าตะกายจะขึ้นข้างฝาท่าทางหลวงพี่บุญเย็นขนาดนั้นเหมือนเสือไม่มีผิดเลยเวลานั้นหลวงพี่อินถาไม่อยู่ซะด้วยพวกที่มุงดูเหตุการณ์ก็มีพระเนนหนุ่มๆหลายรูปก็ไม่รู้จะทำไงดีคุณสมบูรณ์ได้ยินว่าการที่หลวงพี่บุญเย็นเป็นอย่างนี้เนื่องจากบริกรรมคาถาวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงจนของขึ้นพระอาวุโสก็บอกให้ศิษย์วัดไปตามหลวงพี่อินทามาแก้ไขเชื่อว่าหลวงพี่อินทาน่าจะอยู่แถวๆหลังโบสถ์เก่าเด็กวัดวิ่งไปดูแล้วพอเด็กวัดวิ่งไปหลวงพี่บุญเย็นก็แสดงอาการจะตะกายออกไปทางหน้าต่างซึ่งถ้าท่านเกิดออกไปนอกกุฏิได้คงจะวุ่นวายเป็นเรื่องใหญ่พระหนุ่มๆก็บอกให้ช่วยกันจับหลวงพี่บุญเย็นไว้ก่อนแล้วก็กรูกันเข้าไปจับตัวแต่หน้าประหลาดหลวงพี่บุญเย็นสลัดแขนขาพรืดเดียวพระหนุ่มๆสองรูปกระเด็นออกมาเลยไม่รู้ว่าหลวงพี่บุญเย็นเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนคราวนี้พระหนุ่มก็บอกให้พระเนรรูปอื่นๆมาช่วยกันให้หมดเลยทั้งพระทั้งเนรห้าหกรูปถลันเข้าไปรุมจับตัวหลวงพี่บุญเย็นพร้อมกันแต่ละรูปก็ล่ำสันสูงใหญ่กว่าหลวงพี่บุญเย็นเท่านั้นแยกย้ายกันจับแขนขาไว้นั่นแต่หลวงพี่บุญเย็นก็ดิ้นสะบัดตัวอย่างแรงไม่กี่ทีพระหนุ่มเนรน้อยกระเด็นไปคนละทางสองทางคุณสมบูรณ์บอกไม่เชื่อว่าหลวงพี่บุญเย็นจะมีพละกำลังมากมายถึงเพียงนี้พระเนนก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆพอตั้งหลักได้ก็กรูนเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นใหม่อีกแต่ว่าไม่สามารถจะหยุดยั้งการอาละวาดของหลวงพี่บุญเย็นได้เลยพร้อมกันนั้นก็ทำให้หลวงพี่บุญเย็นเพิ่มความดุร้ายมากขึ้นกว่าเก่าดวงตาหลวงพี่บุญเย็นวาวโรดส่งเสียงขู่คำรามกราดเกรี้ยวมากขึ้นทุกทีสองครั้งแล้วที่พระเนนสี่ห้ารูปที่ล่ำสันแข็งแรงเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นไม่สำเร็จโดนเหวี่ยงออกมากระเด็นล้มระเนระนาดพระเนนก็ชักหยางแหยงเหมือนกันเลยถอยมาจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นหลวงพี่บุญเย็นขู่คำรามตั้งท่าสู้เต็มที่ก่อนที่พระเนนจะตัดสินใจบุกเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นเป็นครั้งที่สามหลวงพี่อินทาก็มาถึงพอดีท่านขอทางเข้าไปจนยืนอยู่หน้าสุดแล้วก็ขอร้องพระเนนให้ถอยออกไปห่างๆจากนั้นท่านก็เข้าไปที่วางอัฐบริขารส่วนตัวของท่านก็หยิบขวดใส่น้ำมนต์ขึ้นมาเทน้ำมนต์ใส่ขันพลาสติกที่ใช้ล้างหน้าบริกรรมคาถาพึมพำครู่หนึ่งแล้วก็เป่าลงไปที่น้ำมนต์สามครั้งเสร็จแล้วหลวงพี่อินทาก็ถือขันน้ำมนต์ตรงไปยังหลวงพี่บุญเย็นที่กำลังคลานอยู่เทน้ำมนต์รดลงไปบนศีรษะหลวงพี่บุญเย็นจนหมดขันทันทีที่น้ำมนต์กระทบศีรษะหลวงพี่บุญเย็นก็มีอาการเหมือนกับหมดเรี่ยวหมดแรงในทันทีทันใดกิริยาซึ่งคลานอยู่ก็ทรุดยวบลงไปฟุบกับพื้นเหยียดแขนเหยียดขานอนหลับตาแน่นิ่งอย่างไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ดูมันจะหลับสนิททีเดียวหลวงพี่อินทาก็หันมาบอกพระบอกเนนบอกว่าเดี๋ยวต้องขอนิมนต์ทุกท่านออกไปก่อนนะครับหมดเรื่องหมดราวแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ท่านบุญเย็นนอนพักสักครู่ตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับพระเนนที่เข้ามามุงดูก็ทยอยออกจากกุฏิไปส่วนคุณสมบูรณ์เองก็ขออาสาเอาผ้ากิริ้วเช็ดน้ำที่นองพื้นกระดานให้ หลวงพี่อินทาก็อนุญาตระหว่างที่คุณสมบูรณ์เช็ดพื้นหลวงพี่อินทาก็เข้าไปประคองครึ่งลากครึ่งเอาตัวหลวงพี่บุญเย็นให้ขึ้นไปนอนบนเสื่อท่านเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าอาบนี่เช็ดหน้าเช็ดตัวซึ่งเปียกน้ำให้กิริยาที่หลวงพี่อินทาแสดงต่อเพื่อนเห็นได้ชัดว่าท่านห่วงใยแล้วก็สงสารเพื่อนอย่างจริงใจหลวงพี่บุญเย็นนอนหลับไปนานเกือบชั่วโมงถึงได้ตื่นพระเนนที่มาเยี่ยมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านก็บอกสั้นๆบอกไม่รู้เสร็จแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกก็เลยไม่มีใครกล้ารบกวนซักถามอะไรหลวงนาของคุณสมบูรณ์เนี่ยเป็นพระอาวุโสพรรษาที่สุดในคณะท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ปกครองดูแลพระเนนและเด็กวัดในคณะทั้งหมดเมื่อมีเรื่องหลวงพี่บุญเย็นอาวาสแปลกๆหลวงนาก็เลยให้คุณสมบูรณ์ไปเชิญหลวงพี่อินทามาพบเพื่อสอบถามเรื่องราวเนื่องจากเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อื้อฉาวไปทั้งวัดเมื่อหลวงพี่อินทามาพบหลวงนาคุณสมบูรณ์จึงคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆพอพลอยรับรู้เรื่องราวที่หลวงพี่อินทาเล่าถวายหลวงนาท่านเล่าบอกว่าท่านเป็นคนจังหวัดอุดรบวชในมหานิกายแต่ว่าฝักใฝ่เรื่องปฏิบัติมากกว่าศึกษาทางปริยัติธรรมก็ออกท่องเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆกระทั่งมาพักที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วก็ได้มาพบกับหลวงพี่บุญเย็นที่นั่นก็เกิดถูกอัตยาสายกันก็ชวนหลวงพี่บุญเย็นออกทุดงเพื่อปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งที่หลวงพี่อินทารู้สึกสงสารหลวงพี่บุญเย็นก็คือหลวงพี่บุญเย็นได้รับการถ่ายทอดวิชาเสือเย็นหรือว่าวิชาเสือสมิงมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็พยายามถอนวิชานี้ออกจากตัวแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อไรที่ควบคุมอาถรรพ์วิชาเสือเย็นเอาไว้ไม่ได้มันก็จะแสดงฤทธิ์อย่างที่ปรากฏให้เห็นรู้กันทั่วจำเป็นจะต้องมีคนช่วยเอาน้ำมนต์ที่ทำเตรียมไว้ในรถศีรษะอาถรรพ์มันถึงจะสลายไปหลวงนาท่านก็ถามว่าทำไมถึงไปเรียนวิชาไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาอย่างนั้นหลวงพี่อินทาก็บอกว่าเท่าที่หลวงพี่บุญเย็นท่านเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นหลวงพี่บุญเย็นยังไม่ได้บวชกำลังเป็นวัยรุ่นชอบทางคาถาอาคมครอบครัวของหลวงพี่บุญเย็นทำไร่อยู่บนเขาตัวหลวงพี่บุญเย็นก็ไปรู้จักกับกะเหรี่ยงเท่าคนนึงกะเหรี่ยงเท่าคนนี้ปลูกกระท่อมอยู่ในป่าคนเดียวนานๆกะเหรี่ยงเท่าจะเข้ามาขอข้าวโพดแห้งไปแช่น้ำต้มกินหลวงพี่บุญเย็นก็ให้ไปด้วยความสงสารทุกครั้งที่กะเหรี่ยงเท่ามาพบหลวงพี่บุญเย็นแกจะหิ้วเนื้อสดๆมาฝากเสมอเป็นเนื้อเก้งบ้างเนื้อกวางบ้างหรือว่าบางคราวก็เป็นเนื้อหมูป่าหลวงพี่บุญเย็นก็ถามตากะเหรี่ยงเอาอะไรไปล่าสัตว์ยิงสัตว์เพราะไม่เห็นแกมีอาวุธอะไรกะเหรี่ยงเท่าก็ไม่ยอมตอบเฉยฉายไปพูดเรื่องอื่นเสียในระยะหลังๆมีข่าววัวควายชาวบ้านถูกเสือโคร่งตัวใหญ่เข้ามากัดแล้วก็ลากเอาไปกินทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือมากเนื่องจากชายป่าแถบนี้ไม่เคยปรากฏมีเสือเข้ามาอาละวาดเลยในเวลาเดียวกันเมื่อกะเหรี่ยงเท่ามาหาหลวงพี่บุญเย็นแกจะเอาเนื้อวัวเนื้อควายมาฝากหลวงพี่บุญเย็นถามว่าเอาเนื้อพวกนี้มาจากไหนตากะเหรี่ยงก็บอกว่าพวกของแกแบ่งให้ก็เลยเอามาฝากต่อว่าอย่างนั้นต่อมากะเหรี่ยงเท่าบอกหลวงพี่บุญเย็นว่าแกมีวิชาอาคมดีอยากจะถ่ายทอดให้แกหลวงพี่บุญเย็นเพราะถ้าไม่มีใครสืบต่อวิชานี้มันก็จะสาบสูญหายไปหลวงพี่บุญเย็นมีนิสัยชอบทางคาถาอาคมอยู่แล้วก็ยินดียอมเป็นศิษย์เพื่อจะได้รับการถ่ายทอดวิชาดังกล่าวแต่เมื่อถามกะเหรี่ยงเท่าว่าวิชานี้มีความขลังแล้วก็คุณวิเศษทางไหนแกกลับไม่ยอมบอกตรงๆตอบแต่เพียงว่าเรียนสำเร็จเมื่อไหร่ก็จะรู้เองแกว่าอย่างนั้นนับตั้งแต่วันนั้นกะเหรี่ยงเท่าจะมาพบหลวงพี่บุญเย็นทุก7วันเพื่อสอนคาถาด้วยวิธีบอกคาถาให้ทีละคำซึ่งต้องใช้ความทรงจำอย่างเดียวหลวงพี่บุญเย็นใช้เวลาเรียนคาถาประหลาดจากกะเหรี่ยงเท่านานถึง2เดือนถึงได้เรียนจบซึ่งในคาถาทั้งหมดมีคาถาแก้อยู่ด้วยบทนึงในวันที่ตากะเหรี่ยงมาสอนคาถาบทสุดท้ายได้นำเอาเนื้อสดมาด้วยชิ้นนึงแล้วก็ให้หลวงพี่บุญเย็นกินก็ไปให้หมดโดยบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อชิ้นนี้ความขลังและคุณวิเศษของอาคมจะไม่สำเร็จผลหลวงพี่บุญเย็นก็ยอมกินกะเหรี่ยงเท่าเห็นหลวงพี่บุญเย็นกินเนื้อจนหมดก็ยิ้มแย้มเบิกบานด้วยความดีใจแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้สู้คือผู้ที่สืบเชื้อสายจากข้านะวิชาของข้าก็จะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วล่ะหลังจากหลวงพี่บุญเย็นท่องคาถาอาคมที่กะเหรี่ยงสอนจนจำขึ้นใจหลวงพี่บุญเย็นก็มักจะปลีกตัวเข้าไปในป่าสงัดเงียบแล้วก็ท่องคาถาที่มีความยาวคราวละ108คาบ การท่องคาถาวนเวียนซ้ำซากนับร้อยครั้งเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการสร้างสมาธิให้กล้าแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปหลายเดือนหลวงพี่บุญเย็นก็รู้สึกตัวว่าถูกอาถรรพ์อาคมเข้าครอบงำเพราะว่าเกิดความลุ่มหลงอยากจะบริกรรมคาถานี้อย่างงมงายเวลาอำนาจของอาคมแสดงอนุภาพมันจะรู้สึกมีพละกำลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างประหลาดพร้อมกันนั้นก็อยากจะกินเนื้อสดสดชุ่มเลือดอย่างรุนแรงความรู้สึกอย่างหลังเนี่ยที่ทำให้หลวงพี่บุญเย็นอยากจะเลิกบริกรรมคาถานี้แต่ก็ทำไม่ได้กลายเป็นว่าฤทธิ์อาคมนะมันมีอำนาจเหนือกว่าการบังคับบัญชาตัวเองของตนไปเสียแล้วระหว่างที่หลวงพี่บุญเย็นกำลังหลงไหลในคาถาอาคมของกะเหรี่ยงเฒ่าชาวบ้านแถบชายป่าก็กำลังเผชิญกับความหวาดกลัวเสือโคร่งเสือโคร่งตัวใหญ่เพราะมันได้กลายเป็นเสือกินคนไปแล้วชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าโดนเสือจู่โจมสังหารไปแล้วถึง2คนทีแรกมันก็กินวัวกินควายกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่อมาก็มากินคนผู้เคราะห์ร้ายรายล่าสุดเป็นเด็กเอาวัวไปเลี้ยงที่ชายทุ่งคราวนี้เสือกินคนออกมาจากเขตป่าบุกเข้าตะปบกัดเด็กจนตายคาที่สภาพศพเด็กเลี้ยงวัวนี่น่าสยดสยองเพราะยับเยินไปทั้งตัวแต่แปลกที่สุดไม่มีร่องรอยถูกเสือกัดกินคล้ายๆกับเสือต้องการฆ่าด้วยความคลุ้มคลั่งเท่านั้นชาวบ้านที่เป็นพรานก็เลยวางแผนล่อเสือให้เข้ามาติดกับโดยนำลูกวัวไปผูกไว้ที่ชายป่าเสร็จแล้วก็ผูกห้างบนต้นไม้ใกล้ๆกับที่ผูกลูกวัวตัวนายพรานก็ปีนขึ้นไปอยู่บนห้างพอค่ำมืดลงลูกวัวก็ตะเบงส่งเสียงร้องหาแม่มันดังลั่นป่าแล้วร้องไม่หยุดเสียงร้องของลูกวัวเย้ายวนให้เสืออดใจไม่ได้ตอนดึกคืนนั้นเสือก็ตรงมาที่ลูกวัวพอเสือโดดเข้าตะปบลูกวัวพรานที่จ้องปืนคอยทีอยู่แล้วก็ยิงเปรี้ยงกระสุนถูกเข้าที่สำคัญแต่เสือไม่ตายคาที่บาดเจ็บกระเซาะกระเซิงหนีไปได้พรานก็ยังไม่กล้าลงจากห้างตอนกลางคืนก็คอยจนเช้าฟ้าสว่างแล้วถึงได้ลงมาตามพรรคพวกออกไปตามรอยเลือดของเสือเจ็บไปทันทีพวกพรานตามไปไม่นานก็พบกับสิ่งเหลือเชื่อนั่นก็คือสุดทางที่รอยเลือดหยดเรี่ยราดแทนที่จะพบกับเสือนอนตายอยู่กลับกลายเป็นกะเหรี่ยงเฒ่านอนสิ้นใจตายในสภาพเปลือยกายทั้งตัวที่หน้าอกมีแผลถูกยิงทะลุออกสีข้างแล้วก็ที่ทำให้ผู้พบเห็นตื่นตะลึงพึงเพลิดก็คือตลอดร่างของตากะเหรี่ยงนี่มีรอยจางๆเหมือนลายเสือพาดกรอนพาดตลอดตัวข่าวกะเหรี่ยงเฒ่าเป็นเสือสมิงแพร่ออกไปตลอดแถบถิ่นที่อยู่นะเมื่อหลวงพี่บุญเย็นรู้ข่าวนี้ก็ตกใจก็หวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเพิ่งแน่ใจว่าวิชาคาถาอาคมที่กะเหรี่ยงเฒ่าถ่ายทอดให้ตัวก็คือวิชาเสือสมิงหรือวิชาเสือเย็นนี่เองแม้จะรู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากอาถรรพ์ของวิชามันครอบงำตัวเองจนไม่สามารถจะสลัดตัดทิ้งออกไปได้หลวงพี่บุญเย็นก็ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุหวังจะได้บารมีของคุณพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นจากอำนาจวิชาชั่วร้ายนี้แต่ถึงจะครองผ้ากาสาวพัสเป็นพระภิกษุหลวงพี่บุญเย็นก็รู้ว่าอาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็มีอำนาจเหนือจิตใจจนไม่อาจจะต้านทานได้หลวงพี่บุญเย็นก็ออกทุดงไปเพียงลำพังเนื่องจากไม่ต้องการให้พ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านรู้ว่าตัวเองมีวิชาเสือสมิงระหว่างที่เดินทุดงไปตามป่าเขาแนวไพรก็แวะเข้าไปพักที่สำนักสงฆ์ที่ว่าเนี่ยก็บังเอิญพบกับหลวงพี่อินทาซึ่งกำลังเดินทุดงเหมือนกันแล้วก็เข้าไปพักที่สำนักสงฆ์แห่งเดียวกันพูดคุยกันเป็นที่ถูกอัธยาศัยหลวงพี่บุญเย็นก็เล่าเรื่องที่เรียนวิชาเสือสมิงมาเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็กำลังได้รับเคราะห์กรรมจากวิชานี้ให้หลวงพี่อินทาฟังหลวงพี่อินทารับรู้อย่างนั้นก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจก็ร่วมทางไปกับหลวงพี่บุญเย็นเพื่อจะได้ช่วยเหลือเพราะในระยะหลังๆหลวงพี่บุญเย็นมีอาการคลุ้มคลั่งบ่อยๆซึ่งหลวงพี่บุญเย็นจะทำน้ำมนต์แก้ฤทธิ์อำนาจวิชาเสือสมิงใส่ขวดเอาไว้เมื่อเกิดอาการคลุ้มคลั่งหลวงพี่อินทาก็จะใช้น้ำมนต์แก้เนี่ยรดที่ศีรษะอาการดังกล่าวก็จะหายไปเรื่องราวของหลวงพี่บุญเย็นซึ่งหลวงพี่อินทาเล่าให้หลวงนาคุณสมบูรณ์ฟังอยู่มีอยู่แค่นี้ซึ่งหลวงนาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หลวงพี่อินทาก็กราบเรียนหลวงนาในตอนท้ายบอกว่ากระผมกับพระบุญเย็นก็พยายามสืบหาผู้มีวิชาทางไสยศาสตร์ชั้นสูง เพื่อจะขอร้องให้ท่านถอนวิชานี้ออกไปจากตัวพระบุญเย็นเสียทีแต่เดินทุดงไปทั่วก็ยังไม่เจอใครรู้วิธีถอนอาหันวิชาเสือสมิงได้ครับตั้งใจว่าจะออกพรรษาแล้วนี่จะลองข้ามชายแดนเข้าไปทางเขมรอาจจะมีวาสนาได้พบกับอาจารย์เก่งๆสักคนตลอดระยะเวลา3เดือนที่เข้าพรรษาหลวงพี่บุญเย็นอาละวาดเพียงครั้งเดียวจนกระทั่งออกพรรษาแล้วหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินทาก็ออกทุดงไปด้วยกันอีกเวลาผ่านไปอีก3ปีคุณสมบูรณ์เรียนอยู่ชั้นมัธยม6โรงเรียนเมธีวุฒิกรซึ่งอยู่ในบริเวณวัดหริพุนชัยแล้วก็ยังอาศัยอยู่กับหลวงนาเหมือนเดิมเข้าพรรษาปีนั้นหลวงพี่อินทาย้อนกลับมาที่วัดหริพุนชัยอีกครั้งเพื่อมาขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสจำพรรษาแต่มาคราวนี้ไม่มีหลวงพี่บุญเย็นมาด้วยหลังจากหลวงนาจัดหากุฏิให้เข้าพักเรียบร้อยแล้วคุณสมบูรณ์ก็เข้าไปรับใช้ท่านเนื่องจากท่านเป็นพระอาคันตุกะแล้วก็เคยรู้จักสนิทสนมมาก่อนเมื่อคุณสมบูรณ์ถามถึงหลวงพี่บุญเย็นว่าทำไมไม่มาด้วยกันหลวงพี่อินทาก็มีหน้าสลดลงบอกว่าหลวงพี่บุญเย็นมรณภาพแล้วหลวงพี่อินทาเล่าเรื่องหลวงพี่บุญเย็นให้ฟังว่าเมื่อออกทุดงไปด้วยกันในปีนั้นก็ขึ้นไปทางภาคอีสานแล้วก็แสวงหาผู้มีวิชาเพื่อจะขอให้ถอนวิชาเสือสมิงหรือว่าเสือเย็นนี่ออกไปจากตัวหลวงพี่บุญเย็นไปพบผู้มีวิชาคนหนึ่งก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังเมื่อท่านทราบว่ากะเหรี่ยงเท่าเอาเนื้อสดให้หลวงพี่บุญเย็นกินท่านก็ว่าคงจะแก้ยากเสียแล้วล่ะเพราะว่าเนื้อสดก้อนนั้นน่ะคงจะเป็นเนื้อคนที่ตากะเหรี่ยงแปลงกายเป็นเสือไปฆ่ามาการที่กินเนื้อมนุษย์เข้าไปเนี่ยมันทำให้อาถรรพ์เข้าไปฝังอยู่ในเลือดเนื้อยากที่จะถอนออกไปได้ง่ายๆท่านก็แนะนำให้ลองข้ามไปทางเขตเขมรเสาะหาผู้มีวิชาสูงกว่าท่านมาช่วยแก้ไขระหว่างกำลังเดินทางเข้าไปในแผ่นดินเขมรวิชาเสือสมิงก็แสดงฤทธิ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลวงพี่บุญเย็นพยายามใช้อาคมสะกดยังไงก็เอามาอยู่น้ำมนต์แก้อาถรรพ์แทบจะหมดอานุภาพเลยทีเดียวทำให้หลวงพี่บุญเย็นนะทุกข์ใจมากแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือเวลาอำนาจอาคมวิชาเสือสมิงเข้ามาครอบงำหลวงพี่บุญเย็นจะมีความรู้สึกคลุ้มคลั่งอยากจะสังหารหลวงพี่อินทาซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านแล้วก็กัดกินแทบจะระงับเอาไว้ไม่ได้นะแต่หลวงพี่บุญเย็นนะเคยบอกว่าท่านจะไม่ยอมให้เกิดอันตรายแก่หลวงพี่อินทาอย่างเด็ดขาดท่านเคยพูดไว้อย่างนั้นคืนหนึ่งขณะเดินข้ามภูเขาสูงแต่ข้ามไม่พ้นก็เลยต้องหยุดพักปักกรดบนสันเขาใกล้ๆกับเหวลึกดึกคืนนั้นอาถรรพ์วิชาเสือสมิงก็เข้าครอบงำหลวงพี่บุญเย็นอีกหลวงพี่บุญเย็นคลุ้มคลั่งอาละวาดด้วยกิริยาของเสือหลวงพี่อินทาใช้น้ำมนต์แก้ราดรถทิศะยังไงก็เอามาอยู่ก่อนที่หลวงพี่บุญเย็นจะเข้าทำร้ายเพื่อนรักของท่านตอนนั้นความรู้สึกตัวที่ท่านเหลืออยู่เพียงนิดเดียวเนี่ยก็ทำให้ท่านตัดสินใจยุติความเลวร้ายทั้งหมดด้วยการวิ่งไปที่ขอบเหวลึกแล้วกระโดดลงไปทันทีตอนเช้าหลวงพี่อินทาพยายามไต่ลงไปที่ก้นเหวลึกก็พบว่าหลวงพี่บุญเย็นมรณภาพไปแล้วในสภาพกระดูกหักไปทั้งตัวที่น่าอัศจรรย์ก็คือตลอดลำตัวมีรอยปูดนูนออกมาเหมือนลายเสือไม่มีผิดแสดงว่าครั้งนี้อาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงแผ่อนุภาพถึงขั้นสูงสุดหากหลวงพี่บุญเย็นไม่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเสียก่อนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันบางทีชีวิตของหลวงพี่อินทาก็อาจจะถึงวาระสุดท้ายก็ได้นี่คือเรื่องราวของวิชาแปลงกายซึ่งเป็นวิชาทางไสยศาสตร์ชั้นสูงที่คุณสมบูรณ์ผู้เล่าเรื่องนี้รับรู้มาจะเห็นได้ว่าอาถรรพ์อันน่ากลัวของวิชานี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงผิดเล่าเรียนและมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยสำหรับผู้ซึ่งเรียนสำเร็จคือสำเร็จไปแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นยังไงมีหนำซ้ำยังจะไปก่อบาปสร้างเวรกรรมให้แก่ตัวเองโดยใช่เหตุเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าอัศจรรย์เป็นเหตุการณ์สำคัญเป็นเรื่องของวิชาการซึ่งไม่น่าจะไปเรียนไปรู้มันเพราะมันมีแต่ให้โทษ